Mbak Yen? Nggih Mas Pendi. Kuwi duwe sapa? Gonmu apa gone sapa to, Mas? Gonku no, Dik. Wong yen lagi kandrung, ra peduli mledhos e gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi pokok apa tuwe e wong loro. Wong yen lagi kapitan, ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi, ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis jojo, apa-apa tuwe e wong loro. Sopondo irang bangir yo duwemu, lambe tipis duwe sopondo, lambe tipis yo duwemu mas, janggut nyantis duwe sopondo, janggut nyantis yo duwemu, angke aneh duwe sopondo, angke aneh yo duwemu mas, iki piye do duwe sopondo. Wong yen lagi kandrung, ra peduli mbledhos e gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Wong yen lagi pokek, direwangi mretek-mretek. Jarene wis jodho, apa-apa tuweke wong loro. Janggut nyatis duwe sopondo, janggut nyatis yo duwemu, wangke aneh duwe sopondo, wangke aneh yo duwemu, iki piye do duwe sopondo, mestine ono sing duwe, iki piye do duwe sopondo, mestine ono sing duwe, iki piye do duwe sopondo.